Ілюмінацыя залівала горад, як быццам гэта палаў Рым. 5 пірамід узвышаліся вышэй за будынак езуіцкага калегіума, а яшчэ лёталі ракеты, утрапёна круціліся колы з агню. І ўвесь час, увесь гэты вечар яна на прыстойнай адлегласці бачыла просты, шчыры і зусім не крыўдна абыякавы да яе твар дзівоснай прыгажосці. Калі князь выпадкова аказаўся побач, яна не вытрымала. «Як прыгожа», — сказала яна. «Прызнацца, нават я ніколі не бачыла такіх высокіх пірамід». «Што дзіўнага», — проста сказаў ён, — «іх зрабіў я, і гэта не было выхваляннем». «Чаму?» — спытала яна. «Каб гэта было не тут, а в сталіцы, дзе ўсяго больш, я зрабіў бы трая вышэйшыя дзеля вас». Гэта было занадта проста і аддана для камплімента. Ён быў самай прыцягальнай і прывабнай істотай, якую ёй даводзілася сустракаць у жыцці, і першай істотай, якую яна ані не разумела. «Спадзяюся, вы не пакінеце мяне ў гэтым падарожжы, князь? Я суправаджаю вас да самага Магілёва. Загад дваранства, лёгкі ў хадзе, і ён аддана ішоў з ёю, прыагаліўшы шаблю, як тады, калі чытаюць Евангелле, і нічога не хацеў». Спявалі салаўі. Праз цікавасць да яго яна амаль не запомніла першых дзён падарожжа, не звярнула ўвагі на шкловскую раскошу Зорыча. А ён пра дзівосы Зорыча сказаў толькі: «Густу малавата. Багаты рымскі вольнаадпушчанік». Дзёрзкасцю гэта зноў-такі не было. Тон быў не той. «А што зрабілі б вы?» — не без какецтва спытала яна. «Гэтага я не зраблю вам, і не таму, што не магу, а таму, што не хачу. Я проста пастаўлю вам шатры, государыня». Шатры ён сапраўды паставіў. Падчас адной з днёвак вялікага картэжу паставіў на высокім беразе Дняпра, адкуль было відаць на 30 вёрст, паставіў у сівым пышным палыне і верасе, не крануўшы ані былінкі. Безліч шатроў белашаўковых з залатымі макаўкамі, адзін самы высокі з барвянага шоўку. А ў палыне наўздалёк пасвіліся белыя, як снег, коні, як быццам так заўсёды было, ніякіх разваг. Цэлы дзень праплывалі ракой чаўны, у якіх людзі гралі на рагах сумную мелодыю. Пасля шумных марнатраўных свят гэта было лепей за ўсё, што ёй даводзілася перажываць. Гэта быў такі спакой, што яна была удзячна яму за гэта. Яна стаяла з ім над урвішчам. Світа сядзела ў шатрах, такі быў яе загад. І што ёй было да пакутных вачэй ланскага? «Вы кахалі калі-небудзь, князь?» «Кахаў, государыня». «Ну, а я вам падабаюся?» — пажартавала яна. «Я ў захапленні ад вас», — проста сказаў ён. «Спадзяюся, вы захапляецеся мною не як дзяржаўнай асобай», — пагразіла яна. «Я не думаў пра вас у гэтым сэнсе», — проста сказаў ён. «Не». Яна не разумела яго, але ні да кога яшчэ яе не цягнула так. Я чакаю вас. Сёння вечарам, князь, — ціха сказала яна. Ён моўчкі і проста схіліў галаву. Яны сустрэліся яшчэ раз. Праз 10 год. Усе гэтыя гады Загорскі жыў у маёнтку, выхоўваў сына, будаваў палац у вежы. Всіх дзівіла, што ён нічога не атрымаў за той фавор. Это было дзіўна, бо ўсе памяталі вочы імператрыцы, якімі яна глядзела на яго пры развітанні. Летам 1785 года імператрыца ехала ў Крым. За год да гэтага памёр Александр Ланскі, памёр ад злоўжывання кантарыдамі. Яна звыклася, жылася з ім за 10 год. Што зробіш, калі сапраўднага няма? 6 месяцаў яна была неўцешная. І вось чакала дарога, чакалі ў Кіеве ўбраныя галеры, чакалі пацёмкінскія вёскі. Увесь час яна не магла пазбыцца думкі, ці сустрэне ён, ці выедзе насустрач. Які ён? І вось калі адкрыўся вачам Дняпро, на страшны адхон процілеглага берага вылецелі коннікі. Коні па самыя жываты танулі ў квітнеючых травах. Спадарожнікі ўсё яшчэ меркавалі, хто б гэта мог быць. І толькі яна адна ведала, ён. Флатылія чаўноў ляцела з таго боку, на шырокіх плытах везлі коней, плямістых дрыгантаў, якімі славілася гэтая зямля. Кіпела пад вёсламі вада, ляцелі воклічы. А на носе пярэдняга чоўна стаяў з вяслом у руцэ той, якога не магло забыць сэрца, бо ён быў не невядомым фаварытам, загубленым недзе паміж Ланскім і Мамонавым, а адроджанай на адну апошнюю ноч маладосцю, горкім пахам палыну за шоўкам шатра. Не дачакаўшыся, пакуль човен ударыцца ў бераг, ён скочыў амаль па калена ў ваду і размераным лёгкім крокам пачаў падымацца па спадзістым адхоне да яе карэты. Ён быў той самы, толькі сівізна густа ляжала ў валасах, ды спакайнейшыя сталі вочы, і ён проста кінуў ёй пад ногі куфэрак зямлёй, шкуру серабрыстай лісы і залаты злітак. А спакойныя вочы даказалі: помню. І я не магу забыць, адказалі яе вочы. І раптам горыч сціснула яе сэрца. Вось зноў бяжыць рака, зноў серабрыцца палын, як шкура гэтай лісы, зноў стаіць ён. Нічога не змянілася. Толькі непапраўна пастарэла, толькі змянілася яна сама. «Вазьміце гэты табун, вялікая маці, — сказаў ён. — Такіх коней няма больш нідзе. Хай яны верна носяць вас, як верна будзе насіць вас мая зямля. Не трэба, князь. І ён схіліў ветліва і проста сівую галаву. А дзе ваш сын, князь? Ён тут? Даніил! Грымнуў князь. Выйдзі! І тут яна ўбачыла, як з вясёлкавай гурмы выступіў 13-гадовы юнак, стройны, падобны і непадобны на бацьку. Лёгкім крокам падышоў да яе, зграбны, як казачны царэвіч, у расшытай срэбрам блакітнай вопратцы, у блакітных чаравічках з залочаным кінжалам на баку. Ішоў і не ведаў, што кожны яго крок крок па сэрцы той, што глядзела на яго, каб такога сына. Даніил падышоў, стаў і пачаў без страху глядзець у яе вочы. Гэта была царыца, тая, перад якой трэба пакланяцца. Хлопчык глядзеў на яе, яна здавалася яму прыгожай, бо ўсё было для яе. І ён спакойна падаў ёй букет палявых кветак, аблямаваны дымнашызым палыном. Яго ніхто не вучыў. Просто ён любіў палын. «Маленькі ліцвін», — сумна і горка сказала яна. «Калі-небудзь ён заменіць гэты кінжал шабляй і пойдзе на нас. Вы ж нас усіх ненавідзіце?» Шчокі яго ўспыхнулі. Ён глыбока ўздыхнуў, а потым выцягнуў лязо з похваў, зламаў сталі, кінуў абломкі да яе ног. Ад'язджаючы, яна сказала Акіму Загорскаму: «Не захацеў узяць тады, вазьмі цяпер для яго». «Для яго вазьму». Гэта былі землі на поўдні. Тыя, што праз 20 год былі прададзены за 2 мільёны. Акіму яны не прынеслі і шэляга. Даніил праводзіў яе да Кіева. Яна сама папрасіла аб гэтым. Даніілу Загорскаму было 24 гады, калі памерла імператрыца. Акім Загорскі памёр на год раней, у нейкіх 50 год. З'ела яго, відаць, тая манера жыцця, якой ён трымаўся апошнія 20 год. Натура злишкам сіл не магла змірыцца з бездзейнасцю. Толькі памяць жонкі і сын, ды яшчэ паляванне. І вось як толькі сын перастаў патрабаваць увагі, пачалося згасанне. Пан Акім быў ад'езджым полі яшчэ за 2 дні да скону, а назаўтра злёг. У горле нешта клікатала, а потым сціхла. Магутныя рукі нерухома ляжалі на атласе пакрывала. Прычасціўшыся, ён развітаўся з сынам і змоўк. І толькі за 5 хвілін да скону, не расплюшчваючы вачэй, сказаў адно слова, ледзь чутна: «Палын». І невядома было, аб чым ён гэта. Аб месячным палыне ці наогул аб жыцці.